درفیم دے قلو فرمایا اذنو خیر لکم دی منن کی دی داغ خیر د خبر استاسو او داد اللہ حبیب یؤمن باللہ ایمان ساتی پا اللہ و یؤمنو ایمان ساتی دا نبی علیہ السلام باللہ پا اللہ و یؤمنو للمومنین او خبر منی تصدیق کئی د خبر د مومنانو مومنان چیس خبر کئی داغی دا اللہ حبیب تصدیق کئی او د مومنانو خبر منی او منافقان استاو دی خبرو تا غب کی دی اخلاق زما د حبیب دیر لوی دی نتاسو زنی وقت ملامت نکی اگر کتاسو گڑا وڑا خبر کوئی نتاسو دی بارک داو ایچ ارسل غب کی دی ورحمت للذین او دا نبی علیہ السلام رحمت دے دپار دا حق کسانو آمنو منکم چی اغی ایمان روڑے دے منکم دتا سنا قرد دے کی وئی دا اللہ حبیب دا مومنان دا پار رحمت دے او پسور انبیاء واللہ سم پارا کدر تراروان دی اللہ فرمائی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ما نیر آلے گلے تے اے حبیبا مگر د تمام عالمین د پار رحمت نګور یو رحمت عامه ده یو رحمت خاصه ده دا الله حبیب عموما د تمام عالمین د پار رحمت ده خو خصوصا د مؤمنانو د پار ده هغه خاص رحمت څه ده چې مؤمنانو تعالی د خپل حبیب په ذریعه هدایتو کو هغه انسانیت په جنرو معرفت خداوندی ورته حاصل شو د قبر او د اخرت فکر ورته حاصل شو ورحمتنا و داد اللہ حبیب رحمت تے للذین دا پار دا حاغ کسانو آمنو چیمان روڑے دے منکم دتا سنا والذین حاغ کسان یؤذون رسول اللہ چی اغی تکلیف رسوی رسول اللہ تا او اغی پریشان کوی خف کوی لهم دوی دا پار عذاب علیم عذاب بوی دردناک یحلفون باللہ لکم قسمون خریدئی پا اللہ بان لکم تاسو تا لیردوکم دید پارا چرازی و خوشحال کی تاسو واللہ واللہ رب العزت ورسوله ورسول اللہ احق دیر حق دار دی ان یردوہ دا چی دی رزا کی اغلرا ورد ان یردوہ زمیری مفرد ذکر کو اگر چمخ کی دا اللہ و دا رسول دوارو ذکر شو نو پزید زمیر دا تسنی زمیر مفرد ذکر کو آدھا مفسرین دو قولو ندی سو کوئی دا ان یردوہ زمیر اللہ تراجے دے آدھا سو کوئی دا ان یردوہ زمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراجے دے آدھا زمیر مفردہ کی فائدہ دعوا چی دا اللہ رضا دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضا دا او در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضا در رب العالمین رضا دا واللہ و رسوله اللہ و دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم احق و دیر حق دار دی ان یردوہو چی رضا کی دی غلرا ان کانو مؤمنین کچریوی دی مؤمنان او دیکن یہ واقعات اشارہ کئی سقوم دا منافقانو نا امام قرطبی و راج مشیو ندائی خبرے کولے نباز پکدا سے ہوئے چی انکان ما یقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم حقا لنہنو شر من الحمیر ویدال اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چی کمی خبری کئی کہ چلی دا حقیوی کنا نوی ممخوب دا خروننم دیا بدتر ناغتم صحابی چناس تو حضرت عامر رضی اللہ عنہ وغت غصور علا او غورت ویدال اللہ حبیب چی سوئی اغا حق دی وانتم شر من الحمير او تاسو حقیقت کی دخرونو نه لاندې یو بدتر بیا دا صحابي نبی علیہ السلام تراغه چې دا ظالمان خدا سے وای نو الله حبیب دیرو غفتل دا اولی مداسی ویلی نو زر زر قسمونه وخړل یحلفون بالله لكم ليردوكم دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم هغه صحابي ته ویجو غو تاسو او هغه صحابي دعا وکړه یا الہ العالمین مونگ ترغی جدا کے ما چی پا مونگ کی رشتینی او دروغ جن دے سرگن کڑے دی ندا آیات مبارکہ اللہ رولے گلو او خپل حبیب ته الله خبردارې ورکو چې دا صحابي سويري دا درستی او دای تر دروغو قسم خورو. او دا د دې خبرې دلیل هم دی چې نبی عليه السلام سره د دومره لوی شان نه عالم الغیب نو ځکه ورته منافقانو د دروغو قسمونه بخوړل خبره کړي او د دروغو قسم یې خورو. فرمایي یحلفون بالله قسمون خریدای په الله لکم تاسو ته لیردوکم دې د پاره چې تاسو راضی او خوشاله کی والله ورسوله الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم احق ډیر حقدار دي ان یردوه دا چې رضا کی دې یغلره ان کانو مؤمنین کدی مؤمنان وی دې چې ایمان داوي کین په کار داوي چې الله او رسول رضا کی اور اللہ اور اللہ دے رسول در رضاون گئی کوشش کی. اس دیر سو آیات مبارکہ کی او عام قانون ذکر کئی چ سو کم تر قیامت پوری چوی او چر اللہ اور اللہ دے حبیب مخالفت او کو نو جہنم دا غزیرے. علم یعلمو آیادی پوہی گنا آیادی پدی خبر پوہا ندی انہو چ بے شک شان دالے من یحادد اللہ ہر غچا چی مخالفت کو دا اللہ و رسوله او دا رسول دا اللہ ہر سو کم چیوی و چی دا اللہ و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کئی فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَا نبیشک داغوی دا پارا بی اور دا جہنم خالدن فیہا امیشہ بوی دی پا دی اور کی ذالک الخزی العظویم او دا شرمندگی دا او رسوائی دا لویا. یعنی چام چی دا اللہ او دا اللہ دا حبیب مخالفتو کو او دا آغی دا حکم نے مخوارو لو او دا خبل خواہش او طبیعت پس روان شو نو جہنم دا آغی زیدے پا آغی کی بامیشوی او دا دا دا دا پاریولو یا رسوائی دا. لگا دا غشانو گر اسور مجادلہ کیم رب العالمین ذکر کری اب پیشنم پارک رازی آیات گرئی شلم نمبر آیات کی فرمائی او اغین محکم فرمائی لیدی فرمائی ان اللذین یحادون اللہ ورسولہ اولائک فی الاذلین. ان اللذین بیشکہا کسان یحادون اللہ چه مخالفت کوي د الله و رسوله او د رسول الله د الله د احکاماتو د الله ائک فل اذلین دغا خلق بوی پا زلیلو اور اسواشو کے دنیا کیم با اللہ پا غی زلت مسلط کئی او پا رز دا خیرتم اولائک فی الاغلین دغا خلق بوی پا زلیلو کے دغا شان دی صورت کے گور پیزم آیات کیم فرمائی دی سورہ مجادلہ کی ان اللذین یحادون اللہ ورسولہو بے شک آغا کسان چی مخالفت کوی دا اللہ و رسولہ و دا رسول دا اللہ کبتو زلیل بکڑیشی کما کبت اللذین من قبلہم لکس رنگ چی زلیل کڑیشی و آغا کسان چی مخکد دوینو وقد انزلنا آیات بینات او بے شک رانا زل کڑی دی منگا آیاتونا واضح واضح وللکافرین عذاب مهین او د پاره د کافرانو عذاب مهین عذاب بوی رسوا کونکے او شرم انکے. دلتم فرمائی علم یعلم آیا دی پوہن دی آیا دا منافقان پوہن دی انہو بشک شان دا دے من یحادد اللہ حرغ چاچ مخالفت کد اللہ ورسوله ود رسول الله فان له نار جهنم بیشک وی بدا وی د پار اور د جهنم خالدن فیها امیشہ وی پدی اور کی ذالک الخزی العظیم او دا رسوائی او شرمندگی دلویا. درس آیات مبارکہ کی بل حال ذکر کئی. یحذر المنافقون یریگی منافقان ان تنزل علیہم دا چرا نازل بکریشی علیہم پدی مومنان باندی سورت نیو سورت تنبئهم او خبردار بور کی دی مومنان تا بما دا اغ خبرو فی قلوبهم چی دی پزرنو دا دی منافقانو کی خپل منس کے بے خبر کولیو یری دلوا ور دور یرم ور سروا خوزد و انات پا مخکڑو چی اسے ندا زمون پزل کی دا اللہ دا حبیب و دا اسلام و مسلمانانو کم دشمنی دا اسے نیو صورت را نشی و دا دی حلو نوائی او دا صورت اللہ رولی گلو دیو جلی دی صورت نم دے سور فازحا یعنی منافقان او شرمول و شرمندے کر دا آغای دا زلون و اغرازون مومنان متپڑاگا و سرگن کر دا دی با دا اسلام پوری خنداغان ام کولی او سرد دین پا یربو چلا با قرآن رولی گی و زمون دا حالاتو نبخب الحبیب او مومنان خبر کی. یحذر المنافقون یریگی منافقان ان تنزل علیہم دا چرا نازل بکڑیشی پدے مومنانو باندے سورت نیو سورت تنبئهم خبردارے بور کی دویتا بما دا خبرو فی قلوبهم چی دی پزلنو ددے منافقانو کی قل استہزئو ورتوا یٹو کی کوئی زل اگیائی امیشہ دے اسلام او دے دین پورٹو کیو مسخرے کوئی ان اللہ بیشک اللہ مخرج ما تحذرون سرگندون کے ردا چتاسو تحذرون یری گئی دسن چتاسو یری گئی ناب اللہ رب العزت را سرگن کی دکمی خبری نا چتاسو یر کوئی چر زمون دا حالات نب اللہ مومنان خبر کی نو رب العالمین با وحی رولی گی او خبر بے کی یا گو رئی سر نورت گو رئی وَمِنْهُمُ الَّذِينَ اَوْزَنِدِ دِ مُنَافِقَانُنَ هَوَ تَسَانْدِ يُعْذُونَ النَّبِيَّا چِ تَكْلِفْ رَسَوِي نَبِيَ لَيْهِ السَّلَامْ تَا خَفَ كَوِيَ پَرِشَانَ كَوِيَ وَيَقُولُونَ وَائِدْوِي هُوَ اُذُنٌ اغزمون هر خبر منون کے ہر خبر تا مغد کی دی ہر خبر مقبلی قل او فرمایا اذن خیر لکم منون کے دے داغ خیر دا خبر استاسو دا شر خبر من منی یؤمن باللہ ایمان ساتی پا اللہ ویؤمن للمومنین او تصدیق کوی خبر منی دا مومنانو ورحمت للذین آمنو او دا نبی علیہ السلام رحمت دے للذین دا پارا دا کسانو آمنو منکم چیمان روڑے دے منکم دا تاسنا والذین ہا کسان یعذون رسول اللہ چی تکلیف رسوی رسول اللہ تا لہم عذاب علیم نددوی دا پارا بوی عذاب دردناک یحلفون باللہ قسم نخردی پا اللہ لکم تاسوت اے مومنانو لیردوکم دید پارچ خوشال کی تاسو واللہ واللہ رب العزت ورسوله ورسول اللہ احق دیر حق دار دی این یردوہو دا چرازی کی دی اغلرا انکانو مومنین کچریوی دی مومنان علم یعلمو آیا پوہن دیدوی انہو بیشک شاندہ دے من یحادد اللہ و رسولہو ہر غچاچ مخالفت قد اللہ و رسول دا اللہ فان لہو نار جہنم بیشک ویبداغر پار اور دا جہنم خالدن فی آمیش بی پاغے کی ذالک الخزی العظیم او دا رسوائی و شرمندگی دلویا یحذر المنافقون یریگی منافقان ان تنزل علیہم تاچرا نازل بکریشی پدوی بانی سورت نیو سورت تنبئهم او خبردار بور کی دویت بما فی قلوبهم دا آغا خبرو چی دی پزرونو ددوی کی قل استهزئوا ورتوا ایتو کی کوی ان الله مخرج ما تحذرون بیشک اللہ سرگندون کے دے داغ چی تاسو یری گئی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پدی سورت مبارکہ کے اللہ رب العزت دا منافقانو تفصیلی حال بیانو لو دے آیات مبارکہ کم داغی او حال ذکر کئی ولئن سألتهم او کچرت پوسو کتا اے حبیبت دی منافقانونا چی داولی دا سی گڑی وڈی خبری دے اسلام او دی دین پا سوائے لَيَقُولُنَّ نُخَامَ خَاوَائِ بَدْوِي اِنَّمَا كُنَّا نَخُوذُ بے شکو منگا چی منگا مشغولی دو گف شپ مولا گولو وَنَلْعَبُوا لُوبِ مُقُولِ نو پا گف شپ او پا لوبو کدا سی او خبر زمون دخلین رووتا قُلْ وَرْتَوْ فَرْمَایَ عَبِ اللَّهِ وَآیَاتِهِ آیا دا اللہ پوری و آیاتی ہی او دا اللہ دا آیاتن پوری و رسولی ہی او دا اللہ دا رسول پوری کنتم تستہزئون یئی تاسو ٹھوکی او مسخری کون کی دا بے ٹھوکی او مسخری او کی نو پرندر لطیر شلویا بے قسم و خورو چمونگ دا سنی دی ویلی او کلب ویرمونگ گپ شپ لگولو او په خبر او ترو کې دا یو خبره د خلینا مروته لکه مفسرین لیکلي چې دا آیات مبارکه غزوه تبوک کې نازل شوه نبی علیه السلام غزوه تبوک کې روانو او یو ټوله د منافقانو ورسره وته نو یو بل ته منافقانو و یو ګورې دی نبی علیه السلام او د مؤمنانو ته دای وای مونږ به د شام غ محلات فتح کو و یاخذ حسون بن الاصفر او دای وای چې مونږ د رومیانو قلاګانې به قبضه کړو او حال دا دی چې مونږ د لګي په حال کیو د تکلیف په حال کیو نو رب العالمین خپل حبیب توہی وکا او دا دای چې سوی او د دای زړونو کې سود هغه خبردارې ولا ورکو دا اللہ حبیبی دا کافی لرونی سی دا چه مخ کی روان دی دا سو کسان دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورطوی دا تاسولی دا سی خبری کوئی زما بارکی دا مومنان بارکی دا دین اسلام بارکی نو دای قسمونو خوڑ لوی ما کننا الا نخوز و نلعب اسی منگا خبری اتری کولی دامو مقصد نو خوپا اسی خبرو کی دارالا ندا آیات مبارکہ اللہ رب العزت رولے گلو او دین ادا مسلم علماء کرام و ذکر کرے چی دا دین پوری کئی او سڑے پا سما ٹوکی کئی او کنا پا گپ شپ کی ٹوکی کئی ندا دوارا خبری دا کفر دی زکر دا ٹوکو دا گپ شپ شے اسلام دا اللہ حبیب او قرآن پاک ندے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ كَچَرِتَ پُوسُكُ تَعْدُ دُوِنَا چراولی دا سی خبری کوئی لَيَقُولُنَّ نُخَامَخَا وَائِ بَدَا مُنَافِقَان اِنَّمَا كُنَّا نَخُوذُ بے شکو مونگا چی خبری اتری مکولی وَنَلْعَبُوا لُوبِ مکولی قُلْ وَرْتَو فَرْمَایَا عَبِ اللَّهِ وَآیَاتِهِ آیا دا اللہ پوری او دا اللہ دا آیاتونو پوری وَرَسُولِهِ او دا اللہ دا رسول پوری کنتم یئتاسو تستہزئون ٹوکی کون کی دیو جن دی آیات مبارکہ کی دا مسئلہ ذکر کئی چی او سڑے دے اسلام پوری پسمٹو کی کئی یادغ شان کئی نو دا پکی برابر دی دا پکی برابر دی لگ دے کی روح المانی ذکر کری وَاِسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ بِالْآیَا عَلَىٰ أَنَّ الْجِدَّ وَاللَّعِبَ فِي زَهَارِ كَلِمَةِ الْكُفْرِ سَوَاءٌ ولا خلاف بين الائمه في ذلك علماء دی آیات نے دلیل نیولے چکی او سڑے پر سما یا پلوبو کی اظہار د کلمی د کفر کئ ندا برابر دے پدی کافر کی او دی کی وای دا ائمه کرام او اختلاف نشتا لکه دی ګور په غب شپ کی وای یره مونږه دا خبر او کا د اسلام او د دین پورې استهزاء مو کا لا تعتذروا عذرنا م پیش کوي اے منافقانو قد کفرتم بشکتا سو کفر سرغن کړه دے بعد ایمانکم پس دی ایمان سرغندول تا سنا اے منافقانو تاسو کو تروسا اظهار دی ایمان کولو او د دې خبرو کولو سره تاسو اظهار د خپل کفر کو ان عفو کچره معافی وکمونګا ان عفو کچره معافی وکمونګا ان طائفتین دی ویډلینا منکم د تاسو نا په سبب د توبې دا غي چي توبه او باسي ان عفو کچره معافی وکمونګا ان طائفتین دی ویډلینا منکم د تاسو نا دا غید توبی دا وجنا نعذب طائفتا نعذاب بورکمونگا بلی ڈلیتا بیانہم پدی سبب بانی چی دوی کانو مجرمین او دی مجرمان اس فرمائی المنافقون والمنافقاتو منافقان سڑی والمنافقاتو منافقان زنانا بعدهم من بعد بازی دوی دا بازی ندی یامرون بالمنکر حکم کوي دای د نارواو کارونو یعنی منافقان سړیو منافقان زنانا دا د نارواو خبرو حکم کوي منکر کې شرک بدعات رسومات او فسق فجور ټول داخل دي دای د ګناهونو حکم کوي د شرک دعوت ور کوي د جهاد بارکه یعنی د خلکو ذهن خرابای چې مزه لګتا سوره تیرشی اور اروان دی وی لا تنفروا فی الحر فگرمای کی د اللہ د حبیب سرا جہاد تمزئی یامرون بالمنکر حکم کوي دای د ناروا او کارونو وینهون عن المعروف او خلق منی کوي د نیکو کارونو دا د منافقانو صفت د دی وجنه وسم کو داسې سوک کای چې د منکرات حکم کای د شرک د بدعات او د رسومات او د نیکو کارونو نه خلق بندي نو دا منافقانو یو خوی دی دا یو صفت ده وینهون عن المعروف او خلق منی کوي د نیکو کارونو نه ويقبضون ايديهم او بندوي لاسونه خپل د مال لګولنا یعنی زکات نو ور کوي په جهاد کې مال نه لګي د مسلمانانو د مدد او نصرت نه لاسونه بندي ويقبضون ايديهم او بندوی د خپل لاسونه لاسونه بندوی او دې کې امام قرطبی وای وقبض ایدیهم عبارت عن ترک الجهاد وی لاسونه بندول عبارت ده د جهاد د پری خودونه یعنی منافقان جهاد نه کوي یا لاسونه بندای یعنی کم شی بارک چې ورته حکم شوه نو دای داغینه لاسونه بندای هغه کوي نه یا مال نه لګی ويقبضون ايديهم او بندوی د خپل لاسونه د جهاد نه د مال لګولونه نسل الله دای الله هیر کړی دی قبر هیر دی اخرت هیر دی فنسيهم نو رب العالمینم دای فریخي لکه دای الله والدین هیر کړو دا الله حکمونه هیر کړو فنسيهم د نسیان نسبت چې کله الله توشي نو په معنا د ترقی اللام دای پریخون د خیر نه پریخون او بس پر شر کې پاتشون ان المنافقین بیشک منافقان هم الفاسقون هم دوی دی نافرمان فرمای وعد الله المنافقین وعد کړي الله د منافقانو سړو سره والمنافقات او د منافقانو زنانو سره والکفار او د کافرو سره نار جهنم د اور د جهنم خالدین همیشه به وی دی فیها پدی جهنم کی هی حسبهم دا جهنم کافی دی دوی لپاره هی حسبهم دا جهنم کافی دی دوی لپاره بس دا د دوی لپاره پورا بدل لا هی حسبهم دا جهنم کافی دی دوی لپاره ولعنهم الله ولعنهم الله فلعنت کړي دي ذیرا الله لعن خپل معنا دا بعد لریواله، یعنی دای الله د خپل رحمت نه لری کړي. لعنهم الله، فلانت کړي دی دوی الله یعنی د خپل رحمت نه لری کړي. ولهم او دوی د پار عذاب مقیم، عذاب بوی امیشا. کلذین من قبلکم، دا کاف یا په موضع الرفع کړي یا په موضع النصب کړي. نو که موضع النصب کشي نبی آبدال شی فعلتم کاللذین، یعنی مثل اللذین. نبی آب کاف دا فعلتم دا پار مفول شی، او پزید نصب کی بشی کاللذین، یعنی فعلتم کاللذین من قبلکم. او کدا کاف پا موضع الرفع کشی نو خبر بشی او مبتدا بے محذوف شی، یعنی انتم کاللذین من قبلکم، یہی تاسو اے منافقانو او اے کافرانو پشان دہاغ کسانو. من قبلکم چی تاسو نمخ کیو، کانو اغی اشد منکم، دیر مضبوط تاسو نقوتن پا قوت و طاقت کی، فخوانی تاسو نپا قوت و طاقت کی مضبوطو. و اکثر اموالن، او دیرو پا مالونو کی، و اولادن، او دیرو پا اولاد کی. فاستمتعوا نفائدہ استواغوی بخلاقهم، پا غخپل برخی او پخپلی حصے سرا. اے دا غید عمر کم برخوا، دا غید جوندن او دا زندگی او دا مال او دولت کم برخوا، نو اے حاصل کڑیوا. فاستمتعتم نتاسم فائدہ واخلی بخلاقکم، پا دے برخی او اسے استاسو سرا، یعنی اے موجودو کافرو تاسو اللہ پا نصیب او برخہ کے کم عمر کم دو دنیا مزے چرچے خوراکونا اس کاکونا لکلی تاسم دغا حاصل کئی. کم استم تا اللذینا لکسرنگ چی فائدہ غستواغ کسانو من قبلکم چی تاسو نمخ کیو بخلاقهم پا غخپلو برخو او پخپلو حصو سرا. خلاق دا پا مانا دا برخی رے، خلاق دا پا مانا دا برخی، یعنی سرنگ پخوانو امتونو فائدے اغسطے وی او بیا پی در رب العالمین عذاب راغلے نو دا سے تاسم فائدے والے. وخستم او ورننو زی تاسو پا دی خپل باطل دن کے کل لذی خاضو، یعنی کل خوز اللذی خاضو، یا خدا سے ماناوا کل لذی خاضو پشان دننوتو هاغه خاضو چې غی ننوتیو، یادا الذی مفرد ده خمانن جمع ده. وخستم کلذی کلذین خاضو، ورننو زی په دی باطل دین کې پشان دهغه کسانو خاضو چې غی ننوتیو، لکه غی په باطل دین کې ننوتیو نو تاسم ز په باطل دین کې ورننو زی. او خستم یعنی فی اسباب الدنیا باللهو واللعب، اولائک دغ صفتون والا خلق حبطت اعمالهم، برباد دی عملون دوی فی الدنیا پا دنیا کی، زکر دا نفاق دا کفر و شرک سرا چکل نفاق اعتقادی وی داغی سرا اس نیک عمل پکار نرازی، بلکہ دغ نفاق اعتقادی او کفر و شرک نیک اعمال ختمی. اولائک حبطت اعمالهم، دغ کسان برباد دی عملون دوی فی الدنیا والآخرہ، پا دنیا کی او پا آخرت کی. وَأُولَائِكَ اَوْدَغَ كَسَان هُمُ الْخَاسِرُونَ، هُمْ دوی کامل تاوانیان دی. بیا گوری سر وَلَئِن سَعَلْتَهُمْ كَچَرِ تَپُوسْتِو كَوِي حَبِيبَ دُدْوِينَا لَيَقُولُنَّ نُخَامَ خَوَائِ بَدْوِي انما كنا نخوض بشك من خبر يتركولي او سب غب شب کی ورن نوتی و نلعب لو بمقولی. قل ور تو فرمائے اے حبیبا اب اللہ آیات اللہ پوری و آیاتی ہی او دا اللہ دا آیاتن پوری و رسولی ہی او دا اللہ دا رسول پوری کنتم تستہزئون یئی تاسو ٹھوکی کون کی لا تعتذرو عذرنا مپیش کوئی قد کفرتم بے شک تاسو کفر سرگن کڑے دے بعد ایمانکم پس دی ایمان سرگندو لستا سنا ان نعفو کچر مافیو کمونگا انتوا عفتم منکم دیوی ڈلین منکم دتا سنا دا غید توبید و جنا نعذبتوا عفتن نعذاب بور کبل ڈلتا بی انہم کانو مجرمین پدی سبب چودئی مجرمان المنافقون منافقان سڑی والمنافقات منافقان زنانا بعضهم من بعض بعضی ددوی دبعضی ندی یأمرون بالمنکر حکم کوی دیدنا رواو کارونو د شرک د کفر د نور گناہونو حکم کئی خلقتا وینہونا عن المعروف او خلق منی کوی دنی کو کارونو نا چیمان دے توحید دے او نور نیک کارون دی ویقبضون ایدیہم او بند ویخپ اللہ سنا دا جہادنا یاد مال لگولنا نسو اللہ دی اللہ حرکنے دے فنسیہم نو اللہم دی پریخی دی ان المنافقین بیشک منافقان هم الفاسقون هم دوی دی فاسقان او نافرمان وعد اللہ المنافقین وعد کری اللہ دا منافقان سڑو سرا والمنافقات او دا منافقان زنان او سرا والکفار او دا کافر سرا نار جہنم دور دا جہنم خالدین فیہا امیشہ بویدئی پاغے کے ہی حسبهم دا جہنم کافی دے دوی دا پارا ولعنہم اللہ او پلانت کری دی دوی اللہ ولہم عذاب مقیم او دوی دا پارا بوی عذاب امیشہ کلغین آیئی تاسو پشان دا حق کسانو من قبلکم چتا سن مخکیو کانو اشد منکم او غی ډیر مضبوط منکم دتا سنا قوتن فقوت او طاقت کی وا اکثر اموالا نو ډیرو په مالونو کی وا اولاد نو ډیرو په اولاد کی فستم تعو نو فائدہ غستوا وی بخلاقهم پخپل برخی او پخپلو ایسو سرا فاستمتعتم او خلاق په معنا د دین علماء ذکر کړي اغه په خپل باطل دین फायदा واستوا ځان له چکم د خېټه نه او د خواهش دین جوړ کړو فاستمتعتم بخلاقکم نو تاسو هم फायदा واخلې بخلاقکم په برخ استاسو سراب کم استمتع الذين لك سرنګ फायदा واستوا کسانو من قبلکم چې تاسو نه مخکیو بخلاقهم پخپلو برخووی سو سراب وخستم کلوی خاضو او ورن نوزی تاسو پر اخپل باطل دن کی پشاندن نوتو حاغ چغین نوتیو اولائک دغ کسان دغ خیونو خسلتنو والا حبتو تعمالهم برباد دی عملون ددوی فی الدنیا والآخرہ و دنیا کی و پاخرت کی وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ او دغ کسان هم دوی دی کامل تاوانیان فرمائی علم یاتهم آیا ندر آغل دوی تا نبأ الذین خبر و حالات دہاغ کسانو من قبلهم چمخ کی دوی نو قوم نوح قوم ده حضرت نوح علیہ الصلات والسلام وعاد او دارنگ خبر د عادیانو قوم ده حضرت هود علیہ الصلات والسلام وثمود او ثمودیان قوم ده حضرت صالح علیہ السلام وقوم ابراہیم او قوم ده حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام وَأَصْحَابِ مَدْيَنَا او خاوندان د مدین، مدین والا قوم د شعیب علیہ السلام، والمعتفقات او اغا خارونا اغا کلی الٹکڑی شوی. دین مراد دلوت علیہ السلام قوم دے، دا غی پینز خارونو او دا ټول پی اللہ الٹکڑیو نسکور کڑیو. اتتهم رسولهم راغلی دوی تا پیغمبران دوی بالبینات پسرگند دلائل او معجزات سرا، او بار باری دیتا دا اللہ پیغام پیش کڑو او دوی پو حکڑیو، لیکن دی دا زد او دا عناد دا وجنا دا اللہ او دا اللہ دا پیغمبران او دا حکم ملنو نمخڑو لیو. اتتهم رسولهم بالبینات راغلی وغوی تا پیغمبران دا غوی پسرگند و معجزاتو او دلائل سرا. فما کان اللہ ننو اللہ رب العزت لیظلمهم چگنی ظلم اکڑو پاغوی، دا دوی چی حلاک کلو تبائی کلنو اللہ پی ظلم نو کڑے، ولیکن کانو انفسهم یظلمون، لیکن او دائی فخل زان باندی یظلمون ظلم کو ان کی. قرآن پاک کلا دیو یو قوم تفصیلی واقعہ ذکر کئی، او کلا پا یو آیات مبارکہ کی د پخوانو قومنو غن یو تاریخ ذکر کی، اور تو فرمائی چو گو رئی پخوانو تو گو رئی داغی حال سشو. دیکھم دسو مشہور قومنو حال اللہ ذکر کو، چی دنو علیہ السلام دا قوم بارکی موجودہ و توئی سو چکی، دا عادیان و دا ثمودیان و بارکی سو چکی، او دا قوم دا ابراہیم علیہ السلام او دا شعیب علیہ السلام او دا لوت علیہ السلام دا اقوام و بارکی سو چنو گئی. او دا زی پزی قرآن شریف ذکر کری، کل دا غطول و حال یوزے ذکر کرے پیو آیات مبارکہ کی، او کل پیو یو رکو کی او پیو یو سورت کی او پگنو رکو گانو کی داغی حالات بیانائی. لکو گر سور عنکبوت کیم داغی دا غشان حال ذکر کرو، او دا طول و عذابون یوزے ذکر کری. آیات سلوی اختم کی اللہ داغی حال ذکر کرے او داغی عذابونی ذکر کری. سلوی اختم آیات دشلوی